ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ତୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିନି ଜାର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ତୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିନି ଜାର, ଭଣ୍ଡ ବୋଲି ତାକୁ ଭଣ୍ଡ ବୋଲି ତାକୁ ଜଗତେ ବୋଲିବେ, ଭଣ୍ଡ ବୋଲି ତାକୁ ଜଗତେ ବୋଲିବେ, ସେତ ଜପୁ ପଛେ ଏକାକ୍ଷରରେ, ସେ ତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆହା ସେ ତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ନାହିଁ ଥରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଜଳ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ହୋଇନି ଯେ ବୋଳି ସେ କିନର କଳେବର, ଶରୀର ଯାହାର ଛୁଇଁ ନାହିଁ ଥରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଜଳ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ହୋଇନି ଯେ ବୋଳି ସେ କିନର କଳେବର, ସିଂହ ଦୁଆର ଯିଏ ଖାଇନି ବେତ ପାହାରରେ, ସେ ତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆହା ସେ ତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଦେଖି ନାହିଁ ଯିଏ ଚକା ନୟନକୁ ନିରଭିଜା ନୟନରେ, ବନ୍ଧୁରେ ଦେଖି ନାହିଁ ଯିଏ ଚକା ନୟନକୁ ନିରଭିଜା ନୟନରେ, ଡାକି ନାହିଁ ଯିଏ ଅନ୍ତର ଜାମିକି ଅନ୍ତର ଖୋଲି ନ ଥରେ, ଦେଖି ନାହିଁ ଯିଏ ଚକା ନୟନକୁ ନିରଭିଜା ନୟନରେ, ଡାକି ନାହିଁ ଯିଏ ଅନ୍ତର ଜାମିକି ଅନ୍ତର ଖୋଲି ନ ଥରେ, ବାଇଶ ପାହାଚ ବାଇଶ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲେ କି ହେବ, ବାଇଶ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲେ କି ହେବ, ଯିଏ ଗଡ଼ି ନାହିଁ ଯିଏ ଗଡ଼ି ନାହିଁ ତା ଉପରରେ, ସେ ତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ରେ ସେ ତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ତୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିନି ଜାର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ତୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିନି ଜାର, ଭଣ୍ଡ ବୋଲି ତାକୁ ଜଗତେ ବୋଲିବେ, ଭଣ୍ଡ ବୋଲି ତାକୁ ଜଗତେ ବୋଲିବେ, ସେ ତ ଜପୁ ପଛେ ଏକାକ୍ଷରରେ, ସେ ତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ତ ଜପୁ ପଛେ ଏକାକ୍ଷରରେ, ସେ ତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର।